بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, dün akşam Fetih Suresinin 17. ayetini bitirmiştik. Böylece 18. ayete geldik. Yüce Allah yeni bir konuya giriyor. Bu konuda peygamberimize ağacın altında biat eden müminleri ele alacak. Ve şöyle buyuruyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ Allah razı oldu. اَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerden razı oldu Allah. İnananlardan. Kim onlar? اِذْ يُبَايَعُونَكَ Sana biat ediyorlar. Tahte şecereti, ağacın altında. Ağacın altında Hudeybiye musahalası yapılıyordu. Musahalası yapılıyordu, anlaşması yapılıyordu kafirlerle beraber. İşte bu Hudeybiye musahalası bir ağacın altında gerçekleşmiş. Allah da o ağacın altını anarak Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle nakşediyor. Mahal olarak ağacı belirtiyor. Herhangi bir yerin ismini vermiyor da ağacın önemine binaen ağacın ismini koyuyor oraya. Şurası diyebilirdi, şu mahal diyebilirdi. Ağaç. Ağacın altında sana biat eden inananlardan memnunum, razıyım. Fe'alime bildi, Allah bildi. مَا فِي قُلُوبِهِمْ Onların kalplerindekini bildi. Ben biliyorum diyor Allah-u Teala, sizin kalbinizde ne geçirdiğinizi, o ağacın altında onların kalbinden geçeni ben bildim, biliyorum. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ Sekineyi onlara indirdim, onların kalbine, onların üzerine. وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا غَرِيبًا Ve yakın bir zafer onlara verdim, yazdım. Şimdi bu ayet-i kerimeyi deşifre edeceğiz. Geçen akşam söylemiştim, bir daha tekrar ona dönmeyeceğim. Neydi o? Mübayaa, yani biat etme olayı. Mutlaka peygamber bile olsa insan halkı tarafından destek ister. Ve halkı, ümmeti bu desteği verdiği için burada anılıyor. Ve bu bize şunu vurguluyor. Peygamberimiz vefat etti ama bu bize şunu vurguluyor. Siyaset halktan destek alırsa güçlü olur. Halkın desteklemediği siyaset güçlü olmaz. Anlaşıldı mı şimdi? Bu ayeti kerimeyi, peygamberimizin bu sünnetini, hem ayettir hem sünnettir yani. Peygamberin sünneti ayetin içinde. Peygamberin sünnetinin ötede belli bir arama lüzumu yok. Orada var. Kur'an'da var. İşte peygamberimizin bu sünnetinden dünyaya şu siyaset kanunu çıkıyor. Halka rağmen siyaset olmaz. Halkın ihtiyaçlarını, dertlerini, desteğini alacaksın. İşte burada ümmeti, halkı peygamberimize destek verdiği için Allah-u Teala bunu övüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bak bak bak. Övüyor bunu. Fakat başka ayet-i kerimelere bakacak olursak o da şu: devlet adamı da gerçekten devlet adamı olacak. Yani o desteğe layık olacak. Anlıyor musunuz? Başka ayette de var bu. Şimdi burada o mübayayı, yani halkın desteği dediğimiz demokrasinin temel kanunu olan, bugünkü demokrasinin temel kanunu olan kanunu 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim koymuş. Yani bu orijinal bir olay değil. Şimdiki demokrasideki orijinal değil. Orijinal hissesi burada. Kaynağı burada. Şimdi benim bu geçen akşam buna değindiğimiz için ben bir daha tekrar oraya dönmeyeceğim. Tahte şecerati. İyi dinleyin şimdi. İyi dinleyin. Ağacın altında. O ağaç yok şimdi. Var mı? Yok, kaybolmuş gitmiştir. 1400 senedir ağaç ayakta durur mu? Ama bu ayet ne ifade ediyor şimdi? Öyle ya. Bize sorsalar bunu şimdi yabancılar, siz sormazsınız, siz zaten Müslümansınız. Müslüman olmayanlar bize sorsa bunu. Hoca burada lüzumsuz şeylerden bahsediyor bu ayeti kerime dese bize. Nasıl müdafasını yapacağız biz şimdi bunun? Öyle ya. Ben yapmam lazım bunu, siz değil. Ha ben size öğretiyorum. Siz gideceksiniz bunu da... Buradaki şecere demesi de yeri mahallini söylememesinin sebebi ne biliyor musun? Buradaki şecereden kasıt umumi bir kavramdır. O da bilgi ağacıdır. Bilgi, bilgi. Anladınız mı şimdi? Neye göre söyledim bunu hoca efendi böyle? İbrahim suresinin 4. sayfasına göre söyledim onu. Gidelim oraya bakalım. Bakalım ne diyecek orada. Tabii Kur'an-ı Kerim süpürüyor böyle yani. Süpürüyor yani. Dozer gibi. Bak şimdi burada ne diyor Allah-u Teala? Elem tere. Görmedin mi ya Muhammed? Keyfe nasıl? Daraballahu meselen. Allah'ın nasıl bir örnek verdiğini, bir misal verdiğini. Görmedin mi? Bilmiyor musun? Kelimeten tayyibeten. Temiz bir kelimeyi. Temiz bir kelimeyi bir misalle anlatıyorum sana diyor. Bilmiyor musun ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Keşeceratin dayyibetin. O bir temiz ağaca benzer. Temiz kelime temiz ağaca benzer diyor. Ağaç, ağaç. Bak ağaç. İşte bu ağaç oradaki ağaç. Anladın mı? Nerede bulduk onu bak şimdi. Çıktı karşımıza. Asluha o ağacın kökleri sabitün sağlamdır. Yerde sağlamdır. Kökünü, gıdasını yerden alır. Ve fer'uha onun dalları fissemâi göktedir. Bak şimdi döneceğiz buraya tekrar. Manayı vereyim de sonra dönerik oraya. Tü'ti ukuleha külle heynin bi'izni rabbiha. O ağaç, o bilgi ağacı meyvesini her zaman Allah'ın izniyle verir. Bak bak bak bak şimdi. Ve yadribullahu'l emsale linnas. İnsanlara ben böyle misal veriyorum diyor Allahu Teala leallehum yetedekkerun. Umulur ki düşünürler. Düşünesiniz diye bunu anlatıyorum size diyor Allahu Teala. Bu ağacı temiz kelimeyi dalları gökte, kökleri yerde olan bir ağaca benzetmem umulur ki sizi düşündürür diyor. Hadi düşünelim bakalım şimdi. Hadi. Ben bunu yatakta da düşünmüşüm, yolda da düşünmüşüm, her yerde düşünmüşüm bunu. Bu ayet beni meşgul etmiştir. Hah! Çıktı şimdi. Kelimeten tayyibeten diyor. Temiz bir kelime. Bir defa bakınız kelimeyi Ramazan anlar. Müennes demez dişi, dişi. Dişi demek. Kelimeten tayyibeten. Temiz kelime dedi doğurgan. Düşünce doğurgandır. Doğurgan olan düşünce. Üreten düşünce. Ha bakınız. Erkek doğurmadığı için erkek kullanmıyor burada Allah-u Teala. Anlaşıldı mı? Bakınız. Bak ne kadar inceden bahsediyorum size. Aa. Sonra diyemezsiniz ki mahşerde hoca bize anlatmadı bu işleri. Ha. Kelimeten tayyibeten müennestir. Düşünce doğurgan olmalıdır diyor Allah-u Teala. Temiz kelime doğurgandır. Artar. Geometrik olarak artar. Artar. Ha buradaki kelimeten tayyibeten temiz düşünce, bereketli düşünce, verimli düşünce, faydalı düşünce, doğru düşünce. Tayyibe aslında temiz demek. Batıldan arındırılmış düşünce, sahteden arındırılmış düşünce demektir. Tayyibe. Tayyibe, keyfe haluk, tayyib cidden dersin. Nasılsın? İyiyim dersin. Tayyibe burada kullanılır, tayyib. Tayyib kelimesi temiz, bereketli, verimli, arındırılmış düşünce diyor Allah-u Teala. Tıpkı bir ağaca benzer. Temiz bir ağaca, temiz, verimli bir ağaç. Temiz ağaç dedi, verimli. Yabani olmayan, yabani olmayan ağaca benzer. Temiz ağaç, yabani olmayan, verimli. Ağaca benzer, kökleri yerdedir, dalları göktedir. Ha, temiz düşünce geçmişin kültüründen gıdasını alır. Tıpkı bir ağacın yerden gıda alması gibi. Ama onun davası daima göklerdedir, yücelerdedir. İnsanlığı kemale uğraştıran bir düşünce olmalıdır diyor Allah-u Teala. Düşünce daima geleceğe yönelik olmalıdır. İnsanları yükseklere götürmelidir. Onun için ağaca benzetiyorum onu diyor. Semadadır onun o temiz düşüncenin dalları diyor Allah-u Teala. Ha, ileriye doğru. Aşağıdan gıda alacaksın. Maziyi inkar etmeyeceksin. Mazi inkar edilmez. Mazinin güzelinden gıda alacak düşünce ama daima geleceğe yönelik fikir üretecek, meyvesini verecek, ürününü verecek. Göklerde ürününü verecek. Göklerde diyor Allah-u Teala. Bu şey görüyor musun şimdi? Demek ki orada bahsettiği ağaç bilgi ağacı. Anladın mı şimdi? Bak şimdi ne çıktı karşımıza? Öyle bizim bildiğimiz havlavurdaki ağaç meselesi değil. O var. Manada o var. O var ama ben bugün nasıl amel edeceğim oraya? Ben bugün bilginin gölgesinde biat edeceğim. Siyaset bilginin gölgesinde olur. Anlaşıldı mı şimdi? Ehil adam yapacak bunu, ehil. Bak ne çıktı şimdi karşımıza şimdi. Temiz düşünen, temiz düşüncenin gölgesinde biat edeceğiz biz siyasette. Temiz. Öyle diyor. Ben de mi? Demek ki peygamberimizin o döneminde ağaç gitti, çürüdü gitti, kesildi gitti oradan şimdi. Biz şimdi bu nasıl yorumlayacağız, ne yapacağız şimdi? Ağacın altına mı gideceğiz biz hep siyaseti biat ederken? Öyle değil. Burada bilgi ağacıdır. Doğru hakikat bilgisinin gölgesinde biat yapılacak. Bilerek bu iş yapılacak demektir. İşte peygamberimizi de onu kastediyor burada bu ağaç. Ya çünkü kalpten bahsediyor burada. Kalp giriyor devreye. Şimdi bakınız arkada diyor ki o ağaç, o bilgi ağacı meyvesini verir her zaman biizni rabbiha, Allah'ın izniyle. Tasavvur edebiliyor musunuz? İnsan doğru düşündüğü zaman Allah müdahale ediyor ona. Ve meyvesini Allah'ın müdahalesiyle veriyor. Nasıl ki tabiattaki meyveyi Allah bize sunuyorsa, kendi sofrasında o meyveyi yetiştirip bize sunuyorsa, bizim soframıza koyuyorsa, insanın düşüncesini de o şekilde olgunlaştırıyor, insanlığa sunuyor. İlim adamı böyle olmalı. Olgun bir kafa, doğru düşünen bir kafa, temiz düşünen bir kafa, Allah'ın müdahalesiyle düşünür diyor, meyvesini, ürününü ver diyor Allah-u Teala. İşte o zaman o insanlığa faydalı olur. Bak şimdi ne diyor? Ve meselü kelimetin habizetin. Pis, habis, habis, pis düşünce, pis kelime, adi kelime, verimsiz kelime, verimsiz düşünce, pis düşünce, yobaz düşünce, sahte düşünce, keşeceretin habisetin, pis ağaca benzer, verimsiz ağaca benzer. Nistüsset min fevkül erdi mâ lehâ min karar. O ağacın yerde kökü yoktur diyor. Kararı yoktur diyor. O ağacın kararı yoktur. Yıkılır. Karar demek bir yerde duramaz demek o ağaç. Hemen yıkılır. Sahte düşüncenin, pis düşüncenin, adi düşüncenin hemen yıkıldığını görüyoruz. İşte bak 70 sene hemen devrildi. Marksist felsefe nasıl devriliyor görüyor musun? İşe yaramayan felsefe nasıl yıkılıyor görüyor musun? Ha! Allah-u Teala bak. Bilgi, bilgi. Şimdi buradan ben dersime geçiyorum. Demek ki şecere kelimesini geçti mi? Şecere, ağaç. Unutmayacaksınız. Ağaç bilgi ağacıdır. Ağaçtan kasıt bilgiyi kastediyor Allah-u Teala. Veriminden dolayı, ürününden dolayı. Unutmayacaksınız. Bayağı hocanın talebesi. Evet. Devam ediyor Allah-u Teala. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah-u Teala onların kalplerindekini bildi. Ha, bak bak çok ince bir hassas bir nokta var burada. Anlatabilecek miyim onu acaba? Benim bu dilim dönecek mi acaba hissettiğimi? O çok önemli bir nokta. Kalbindekini bildiğini aktarmak da bir maharet şimdi. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Önce kul kendi kalbindekini düzeltiyor. Bak şimdi. Sen kendi kalbindekini düzeltmeye kalkınca fe enzele sekinete aleyhim. Allah da sana sükuneti indiriyor, barışı indiriyor, güveni indiriyor, sevgiyi indiriyor. Bak bak bak. Anlaşıldı mı şimdi? Yani sen bir defa kalbini düzeltmeye çalışacaksın. Sen kalbini düzeltmeye başlayınca Allah-u Teala ben diyor hemen diyor sekineyi indiririm oraya diyor. Sekineyi anlatmıştım size, hatırlıyor musunuz geçen akşam? Tekrar bir de ona dönmeme lüzum yok. Yalnız bunun nasıl olduğuna bir misal vereyim size. Hazreti Musa'dan ilgili Taha suresinin 3. sayfasında اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى اَنْ اِقْذِف۪يهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِف۪يهِ فِي الْيَمِّ فَالْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوُّلِّ وَعَدُوُّلَّهِ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنِعَ عَلَى عَيْنِي. Ya Musa sallallahu aleyhi ve sellem diyelim, sana tarafımdan bir sevgi attım. Gözümün önüne büyütülsesin diye, Firavun'un sarayında, düşmanının sarayına büyütülmen için senin üzerine bir sevgi attım diyor. İşte Allah da inanan müminlerin kalbine sekineyi atıyor. Şırınga diyor ona. O Müslümanın bulunduğu yerde barış vardır. İşte Hudeybiye musalahası için barış. O müminlerin bulunduğu yerde güven vardır, sevgi vardır. Anlaşıldı mı şimdi? Demek ki kalp, insan kalbi, insan aklı Allah'a yönelince Allah-u Teala derhal sekineyi indiriyor onun üzerine, atıyor ona. Ve ethâbehum fethan garibâ, ve yakın bir zafer size müjdeliyorum diyor Allah-u Teala. Yakın bir zafer dediği Mekke'nin fethi orada. Ve mağanime kesireten ye'hudûneha. Şimdi bir zafer, Mekke'nin zaferi, Hudeybiye musalahasında onu müjdeliyor Allah-u Teala. Ve mağanime kesireten ye'hudûneha. Ve sizin alacağınız bir takım ekonomik menfaatleri de, ganimetleri de size veriyorum diyor. Bak, ekonomik menfaatler bile Allah'ın yolundan giden adamlara veriliyor. Doğru davranan insanlara veriliyor. Anlaşıldı mı? Bak burada görüyor musunuz? Ekonominin düzelmesi için önce insanın kalbinin düzelmesi lazım. Ekonomi kanunları insanların psikolojik yapısına, manevi yapısına bağlıdır. Eğer insan hırsızlık yapıyorsa hırsızlık yapıyor. Ekonomi düzelmesi mümkün değil. Eğer sömürmek istiyorsa başkasını, onun kalbi bozuk demektir. O ekonomik yapı düzelmez. İnsanlar kalplerini düzeltmedikçe ekonomi düzelmez diyor Allah-u Teala. Kanun bu. Kanun bu. Bir memlekete yetim hakkı gözetiliyor mu? Bir memlekete anne baba hakkı gözetiliyor mu? Bir memlekete komşu hakkı gözetiliyor mu? Bir memlekette çocuklarımın boğazından aşağı haram lokma indirmeyeceğim prensibi var mı? Hah! O ekonomi düzelir. Allah ben düzeltirim onu diyor. Bak bak burada söylüyor. Kanun bu. Sen kalbini sahteleştirdikçe seni dara sokarım diyor Allah-u Teala. Dara. Çok dara sokarım seni diyor. Öyle söylüyor. Dün akşam okudum Zamm-ı Sur olarak. Ayette aklıma geldi şimdi. Bak hemen o ayet dedi. Bak niye beni söylemiyorsun? Buradayım ben. وَمَنْ اَعْرَلَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً لَنْكَنْ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَا وَقَدْ كُنْتُ بَس۪يرًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِ اَمَا وَقَدْ كُنْتُ بَس۪يرًا. Benim zikrimden, beni hatırlamaktan, benim Kur'an'ımdan yüz çeviren adama dünya hayatına dar bir maişet vereceğim diyor Allah-u Teala. Bak bak bak bak. Dar dar. Evet, bu insanlar Allah'ın Kur'an'ından yüz çevirdi, sahte tarikat şeyhlerine gidiyor. Allah-u Teala dedi ben de size dar veriyorum işte şimdi. Geçin bakayım. Çocuğuna kalem bulamazsın al maaş. Hani bu bakayım. Bak ayet-i kerime görüyor musun? Ve men a'rala an zikri, benim Kur'an'ımdan yüz çeviren, fe inne lehu, onun için vardır, maişeten, bir geçim, danken, dar bir geçim, dar. Bu dünyada dar bir geçim ama öteki dünyada ne yapacağım abi biliyor musun? Ve nehşruhu yevmel kıyameti, ama kıyamete de onu kör olarak haşredeceğim diyor Allah-u Teala. Diyecek ma ki kâle rabbi lime haşerteni ama. Ya Rabbi beni niye ama haşrettin? Fakat küntü besıra, ben dünyadayken görüyordum ya. Ben dünyadayken gözlerim görüyordu. Benim mahşede niye böyle kör vaz ettin? Allah da diyor ben cevap vereceğim. Diyor ma ki kâle kedâlike etetke âyâtuna. Benim ayetlerim sana geldi mi dünyada? Geldi. فَنَسِيْتَهَا Sen o ayetlerimi unuttun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Ben de seni unuttum şimdi bu dünyada. Sen beni o dünyada unuttun, ben de seni bu dünyada unuttum. Şimdi sen kör oldun bakayım, gör bakayım şimdi. Demek ki bu Müslümanlar Kur'an'dan yüz çeviriyoruz. Medeti nerede umuyoruz? Dediğimi anlıyor musunuz? Şu kalbimdekini söyleyebiliyor muyum size? Bilmiyorum ki. Söylesem size anlayacaksınız. Ben söyleyemiyorum ki. İşte değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e giden adam, Allah'ın kalbini Allah'a yönelten adama, Allah-u Teala diyor ki, ben alacağınız, kazanacağınız ganimetleri veririm size diyor. Bu ganimet dediği ekonomik menfaattir yani. Ekonomik gelirdir yani. Rızıktır yani. Anladın mı burada? Burada Allah-u Teala öyle söylüyor. Bunun tercümesi böyledir yani. Tercümesi böyle yapması lazım. Ve kânallâhu azîzen hakîmâ. Allah-u Teala azizdir, hakimdir. Aziz demek mülkünde galip demek. Mağlup edilemez. Hakim de işini yerli yerine yapandır Allah. Hiç eksik iş yapmaz. İşini doğru yapar. Eğer bir yanlış iş görüyorsanız bu dünyada mutlaka beşer karışmıştır oraya. Yoksa Allah yanlış iş yaratmaz. O bizim elimizden oluyor, öyle sahte oluyor. Karanlık iş bizden oluyor yani. Allah'tan gelmez. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَث۪يرَةً تَأْخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِن۪ينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاتًا مُسْتَك۪يمًا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ Allah size vaat etti. مَغَانِمَ كَث۪يرَةً Çok ganimet, çok ekonomik menfaat vaat ettim ben size diyor Allah-u Teala. تَأْخُذُونَهَا Onu alacaksınız, kazanacaksınız. فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ Bu sefer de bu acele olarak verdim size diyor bu ganimetleri diyor Allah-u Teala. Acele. Bu konuda acele ettim diyor Allah-u Teala. Sizin için. وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ İnsanların ellerini de sizden çektim diyor. Bak bak bak ittim. Kef, bu avuç içine Arapça kef denir. Keffe, avuç içiyle itmek demektir. Tamam mı? Yani Allah-u Teala diyor ki ittim diyor insanların ellerini sizin üzerinizden. Sizlere zararı dokunmaması için. Sizlere zararları dokunmaması için ittim sizin üzerinizden o düşmanlarınızın ellerini. Demek ki Müslümanın kalbi düzelince Allah-u Teala onun düşmanını bile alıp götürüyor ondan. Şu kalbi görüyor musun neler yapıyor bu kaybana? Bu kaybana kalp neler yapıyor görüyor musun? O maddi kalp hastalanınca vücut hastalanıyor ya. Bu kalp düzelince Allah-u Teala bak diyor düşmanlarınız da sizin üzerinizden düşmanlarınızın elini de sizin üzerinizden ittim diyor, aldım diyor, kaldırdım ben. Şimdi kalkıp da bir Müslüman nasıl der ki yok canım düşmanı ben yendim ya. Onu biz yedim, mağlup ettik onu. Lan neyi mağlup ettin? Allah bak ne diyor? Ben ittim sizin üzerinizden o düşmanın ellerini. Ben. Şimdi biz savaşı yazdı. Geçen dedim ya tarihi yanlış yazıyoruz dedim ya size. Allah bu işi kazandırdı demiyoruz. Allah bıraktı bir tarafa canım. Hep her işleri biz yaptık. Bu insanlar yapmış yani. Bu bütün her şeyi onları becermiş de. Allah yok ortada. Halbuki Allah da diyor ki düşmanların ellerini ben ittim. Niçin? Niçin yaptın bunu ya Rabbi diye sorsak ayet cevap veriyor. وَلِتَكُونَ اَيَتَلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ İnananlar için bir ibret olsun, ayet olsun bu diye ben bunu yaptım diyor. İbret alın bakayım. Kim kazandı bu savaşı, siz mi ben mi? Bu inananlar için bir ayet olsun diye böyle yaptım diyor Allah-u Teala. Kendi söylüyor. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاتًا مُسْتَك۪يمًا Fizi de doğru bir yola getirsin diye bunu böyle yapıyorum diyor. Yani kullarım olur ki düşman onların ellerinden ellerini çekmezse onları kötü yola getirir diyor Allah-u Teala. Belki düşmanlarım benim müminlerimi, inananlarımı kötü yola götürürler. Hemen o düşmanların elini sizin üzerinden çektim ki size ayet olsun ve yolunuzu doğru bulasınız. Allah'ın sıratı müstekimine doğru gidersiniz. Aksi takdirde düşmanların eli sizin üzerinize olursa doğru yolu bulamazsınız. Aynen bugün anlatıyor ya. Gençliğimiz doğru yolu bulamıyor. Düşman şeytanın eli üzerimizde, başkalarının felsefesi, düşünceleri, sahte düşünceler de bizim çocukların üzerinde. Çocuklar şaşırdı, ne yapacağını bulamıyorlar yollarını gençleri ya arkadaşlar ya. İnan sanki bu ayet bana bugün konuşuyor ya. Sanki Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada, bu şu anda vahiy ona inmiş. Doğru söylüyorum değil mi? Yani düşmanların ellerini bu gençliğin üzerinden çekmemiz lazım. Nasıl çekeceğiz? Babalar doğru kalpli olacak. Babalar doğru kalpli olmadan nesillerin üzerinden kötü eller gidemez. Biz doğru düşünmüyoruz. Çocuğumuzun maddesini düşündüğümüz kadar, maddi refahını düşündüğümüz kadar ruhi refahını düşünmüyoruz arkadaşlar. Bu bir realite. Bunu kabul edelim arkadaşlar. Bayraktar Hoca da dahil olmak şartıyla. Ya. Ne zannetmeyin yani. Biz buradan uzak değiliz ya. Bizim de eksiğimiz var. O eksiğimi ben bilirim. Vay hoca nasıl eksik yapar? Bizim de eksiğimiz var. Var. Dolayısıyla şeytanın ve kötü felsefelerin, yanlış felsefelerin bu insanların üzerinden, İslam aleminin üzerinden ellerini çekmesi için önce bu insanlar kendi kalplerini düzeltecekler. Allah-u Teala bunu yapar. Ben yaparım diyor. Yaptım diyor, yaparım da diyor bak. Bu ayeti bana onun için söylüyor burada şimdi. Ben bu işi yapmışım geçmişte. Şimdi de yaparım diyor bana. Ama yeter ki siz şu kalplerinizi bir düzeltiniz. Nerede geliyorsa iş bu kalbe geliyor. Şimdi şeyde Rahat suresinin 2. sayfasını hatırlayın. 13. gecesi, 13. gece söylemedim de 10. gece oraya gittim. 10. geceden oraya intikal ettim. Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ kesinlikle Allah la يُغَيِّرُ değiştirmez مَا بِقَوْمٍ bir kavimde olan şeyi hatta يُغَيِّرُ değişinceye kadar مَا بِاَنْفُسِهِمْ onlar kendi nefislerini değiştirinceye kadar ben bir kavmi değiştirmem diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın müdahalesi değiştirmesi insanın kalbine göre oluyor. Kalbe göre oluyor bu işler. Toplumun değişmesi bizim nefsimizden dolayı oluyor. İyiye doğru değişmesi de bizim nefsimizden, kötüye doğru değişmesi de bizim nefsimizden. İşte burada Allah-u Teala iyiye doğru değişmesinden, orada kötüye doğru değişmesinden bahsediyor. Orada, burada iyisini bahsediyor. Demek ki arkadaşlar geliyor, iş geliyor. Bu Müslümanların, müminlerin kalplerine iş bağlanıyor. Bakınız 28. yüzyılda ben size bundan bir sene evvel mi, iki sene evvel mi ne anlatmıştım. Bak oraya gideyim de şöyle bir, oraya bir ayet var, oraya bir bakalım. Bak hem ayeti okuyayım hem gidelim. Hem ağlayalım hem gidelim gibi bir laf var ya bizim orada. Ha öyle. Ve kulubuhum şetta diye geçiyor. Tahsebuhum cemi'an ve kulubuhum şetta. Zalike bi ennehum kavmun la yaqilun. Hah buldum onu bak. La yuqatilunakum cemi'an. Ya Muhammed o münafıklar seninle toplu halde savaşamazlar. İlla fi quran muhassanetin ev min verai cudur. Böyle duvarların arkasından uzak yerlerden böyle kalk seninle savaşmaya kalkarlar. Böyle şeylerin arkasından filan. Be'suhum beynehum şedid. Onlar kendi aralarına çok şiddetli savaşırlar. Tehsebuhum cemiyan. Ya Muhammed onları sen toplu halde zannedersin. Birlik içinde zannedersin. Değil. Ve kulubuhum şetta. Onların gönülleri birbirinden ayrıdır. Dağınıktır diyor Allah-u Teala. Aynen bugün Müslümanlar anlatıyor bu ayet. Onları bir cemaat zannedersin diyor Allah-u Teala. Ama onlar cemaat değil ya Muhammed. Onların kalpleri dağınıktır. Niçin ya Rabbi böyle bu iş? Zalike bi ennehum kavmun. Onlar akıllarını çalıştırmıyorlar onlar diyor Allah-u Teala. Akılsız topluluk onlar. Akılsız topluluk. Çünkü insanları akıl bir araya getirir. Kur'an bir araya getirir. İman bir araya getirir. Onların aklı çalışmıyor diyor Allah-u Teala. Demek ki bir cemaat halinde zannediyoruz ama tevhid içinde zannediyoruz. Fakat dışarı çıktığı zaman da insanların kalpleri dağınık. Bizim anlatıyor, münafığım anlatıyor. Hangisini anlatıyor? Deyin baba kendisi. İmtihan. Siz imtihan edin şimdi. Ha, soru bir. Bak şimdi bu ayet bana dedi ki beni söyle. Demek ki Müslümanlar böyle olduğu müddetçe, kalpleri dağınık olduğu müddetçe, kalpleri arasında birlik beraberlik olmadığı müddetçe, kalpleri arasında tevhid kaynaşma olmadığı müddetçe bu ayete ters düşüyoruz. Demek ki Allah-u Teala diyor ki, niye yaptım ben bu işi diyor, böyle ekonomik menfaatleri size verdim hemen. Hemen, hemencecik böyle ekonomik menfaatleri verdim. Ve insanların, düşmanların kötü ellerini, emellerini sizin üzerinden uzaklaştırdım. Sebebi müminlerin ayet olsun diye, bir kanun olsun diye ve onlar da benim yolumu bulsunlar diye yaptım bu işi. Öyleyse değerli kardeşlerim, Allah'a dua edeceğiz. Çocuklarımıza dini, Allah'ını tanıtan tahsili vereceğiz. Ve ondan sonra oturup Allah'a dua edeceğiz. Edeceğiz ki o gençliğin kafasından, beyninden, kalbinden düşman fikirlerini Allah alsın ve onlar doğru yolu bulabilsinler. Bunun başka çaresi yok. İşte sana ilacı. İlacı burada verdi Allah-u Teala. Ben devam ediyorum. Ve uhra lem tegdiru aleyha. Bak şimdi. Başka bir defa da uhra. Başka bir defa da lem tegdiru aleyha. O ekonomik menfaati kazanmaya güç yetiremediğiniz zamanda bile verdim size diyor Allah-u Teala. Yani öyle kazanç sağladım size ki diyor Allah-u Teala, senin o kazanca gücünün yetmesi mümkün değildi. Hiç ummadığın yerden verdim ben sana diyor. Gücün yetmediği yerden verdim ben sana diyor. Bunun çok güzelini şeyde söylüyor. 28. Talak suresinde söylüyor. Orada söylüyor bak şimdi. Aha buldum onu şimdi bak. Burada birkaç tane ayet var arkadaşlar. Çok ilginçtir bu ayetler. Bir tanesini söyleyeyim size. Diyor ki ve men yettegillâhe, kim Allah'a sımsıkı sarılırsa, kim Allah'a samimiyetle bağlanırsa, kim imanından şüpheyi alıp götürürse, atarsa, yec'allehu mahraca, ona mutlaka bir çıkış yolu verdim ben diyor Allah-u Teala. Çıkış yolu. Bela başına geldi. Oğlundan belası var, komşusundan belası var, memlerden belası var, halkından belası var, siyasette bela var. Mutlaka ben çıkış yolu veririm o neyse. Aile problemi midir, toplum problemi midir, siyaset problemi midir, nedir o? Yeter ki bana samimi olarak gelin diyor Allah-u Teala, samimi bir kalple ben size çıkış yolu vereceğim. Devam ediyor. Ve öyle bir çıkış yolu vereceğim size ki diyor, ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Ve ona ummadığı yerden rızık vereceğim ben diyor Allah-u Teala. Bak bak bak. Ummadığı yerden. Ve yerzukhu, onu rızıklandıracağım. Min haysu, öyle bir cihetten ki la yahtesib, hiç hesap etmemiştir onu. Hiç hesap etmemiştir onu. Aklının ermesi mümkün değildi ona verilir. Vereceğim rızkı diyor. Bak bak bak bak bak. İşte bu gücünüzün yetmediği ganimeti de size verdim dediği burası işte. Anlaşıldı mı? Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbu. Kim Allah'a dayanırsa, Allah'a tevekkül ederse ben ona yeterim diyor. Ben ona yeterim diyor. Yeter ki bana güven. Ben sana yeterim. İşte o doların üzerine onu yazıyor. Yalnız Allah'a güveniriz diyor. Bu ayeti yazmış öyle. Anladın mı sen şimdi? Bak o ayet, o para bak yere düşüyor mu şimdi? Bütün dünya arıyor onu. Anladın mı sen şimdi? Ve böyle gidiyor da bu ayetleri hepsini anlatmam lazım size de. Aşağı bir daha bir ayetin sonu var. Onu da söyleyeyim size. Çok hoş burası. Çünkü çok ilginç şeyler. Ve men yettekillâhe, kim Allah'a samimiyetle bağlanırsa, yec'allehu min emrihi yusra, onun işini kolaylaştırırım diyor Allah. Anladın mı sen şimdi? İşimiz kolaylaşmıyor. Niye? Anlayın onu. Nokta nokta. Orası da sizin sorunuz. Ha demek ki şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, geldim ben dersime. Ve uhra lem tegdiru aleyha. Başka bir zaman da lem tegdiru, gücünüz yetmedi. Aleyha, o ganimete, o parayı kazanmaya, o maddi menfaati elde etmeye gücünüz yetmedi. Kad ehadallahu biha. Ben her şeyi ihata edenim ben. Derhal onu da size sundum. Onu da size verdim. Her şeyi ihata edenim ben diyor Allah-u Teala. Ve kânallâhu alâ külli şeyin kadîr. Allah her şeye kadirdir. Her şeye gücü yeter. Devam ediyor. Ve lev gâtelekümüllezîne keferû. Ya Muhammed, kafirle sizle savaşsaydı, yani siz Hudeybiye musalasını yapmasaydık da o barışı, barış yapmadan iki ordu bir araya gelseydi de savaşsaydınız, kafirle size kavga etseydi, levellevul edbara, arkalarını döneceklerdi, kaçacaklardı diyor. Buna rağmen barış yaptırdım diyor. Bak bak bak bak bak şimdi. Şu ilginç noktaya bakınız. Bir barışın Müslümanlardan yana sevap olabilmesi için neye ihtiyaç var? Bakın temel prensip, siyaset kanunu çıkartıyoruz burada biz şimdi. Kur'an her şey ya. Dünyayı da idare edecek ya dünyayı, Kur'an. Nasıl siyaset çıkartacağız buradan? O Kur'an, Kur'an deyip deyip duranlar Kur'an'dan bir ayet okuyup bana veremez. Ya çıkar bakayım siyaseti Kur'an-ı Kerim'den. Nasıl idare edeceksin devleti? Bakın burada. Diyor ki Allah-u Teala, Müslüman güçlü olduğu dönemde de barışa giderse ona sevap vardır. Biliyorsun ki yutacaksın o adamı. O düşmanı yutacaksın. Tam güçlüsün yani. O güçlü olduğun dönemde buna rağmen barıştan yana reyini kullanırsan orada sevap vardır işte. Zayıf olduğun zaman da barış yapmanın ne sevabı olacak ki? Ne sevabı olacak? Güçlü olduğun zaman da barış yaparsan o zaman sevap vardır. Burada da Allah-u Teala onu söylüyor. Aslında diyor kafirler sizinle savaşsaydı o Hudeybiye musalahasını yapmadan, anlaşma yapmadan, inan sırtlarını dönüp kaçacaklardı sizden diyor. Sizden savaşmaları mümkün değildi diyor. Ama buna rağmen barış yaptım ben orada diyor Allah-u Teala. Barış yaptırdım size. Kalbinizi onu empoze ettim, barış yaptınız. Sebebi ne? Ha, şunu göstermek için dünyaya. Müslüman güçlü de olsa yine barıştan yanadır. Bunu göstermek için yaptım ben bunu. İşte dünyanın evrensel siyasi kanunu budur. Güçlü olduğun dönemde barış. Ama ne yapalım, bitti. Biz de burada kaldık. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayan, anlatan ve tatbik eden kullarından eylesin. Allah-u Teala kalplerini düzeltip de Allah kendi sekinesini kalbine indirdiği ve onlara beklemediği cihetten ekonomik menfaatler sağladığı ve bütün işlerini kolaylaştırdığı muttaki insanlar olmamızı niyaz ediyor.